أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الله رب العزت تخبل دين حیثیت او کیفیت او رنگ داسې مقرر کړی دی چې عقل ورته نه رسی. انسان هر څومره که په دې خبره باندې سوچ او فکر کوي چې د الله رب العزت ارادی او د الله رب العزت کارونه او د انسان تابیداری او قبلول دی مینز کی اسم مناسبت شتا دی دوارو یو بل سرا سربت او سی یو والشتا دی ناقل دا معلومات نشی کولی. منگویلو چه دا دنیا دا آخرت مثال لی لیکن صرف د عبرت لپاره الله دا مثال ګرځولې ده چې بس دلته کې د خپل حال ته وګوره که ښه عمل کوي نو ښه حالت به ته حاصلېږي که بد عمل کوي پریشان به رسوا به مصیبتونو کې مبتلا وي. خدا اللہ رب العزت اسی زنمونی پا شکل بانده خوی نور اصلی تزاری پا ذرا بانده صاحب کتاب و بدلہ اخو با قیامت کی خوزائر کہ اللہ رب العزت ہوئی امدہ سے خدا اللہ ددوی حکمتن و قدرتن و معلومی گی چمسار سمر اللہ رب العزت پہ یو انسان باندی احسانو کی بدی دنیا کی نعمت ولور کی فراخی ولور کی دا دنیا عرشی ول فراخ کی رزق زیاد شی صحت زیاد شی عمر زیاد شی انہی چیز دست ضرورت تی بدی دنیا کی اوال اللہ ور کی تر بادشاہ پوری ورکڑی دی وجہ عقل داوی چی دی سر مناسب سدی دی سر لائق سدی دی بندل سپکار دی اللہ رب العزت دی نعمت پا مقابل کی دل آغا سر سنگ سلوک پکار دی دا سی پا کار دی چه دا غدار خبر منل دا غدار حکم تابیداری کول دا غدار عبادت پا زیر اوڑل دا غدار پا نعمت بانده الحمدللہ شکریہ دا کول دا غدار حکم پا مقابلہ کی دا ټول دنیا پر خودل دا د بنده د خبرې نه مخړول، د بنده د تابعداري نه مخړول، او د الله حکم منل، دا د بنده سره لایق دي چې الله به کوم نعمتونه کړی دي، کوم برکتونه ورکړي دي، او دنیا کې ولار سفره حکړي دي، نو د سره دا لایق ده، عقل دا وي. لیکن چې وګورو نو عقل حیران دي، عقل پریشان دی، عقل سرگردان دی، عقل فیل دی. ولی ځکه الله رب العزت چې څومره احسان کوي په بندنو، دور او سره مقابله کوي، دور او سره دشمنی کوي. بس ګور نعمت ته چې څومره د الله نعمت په ده باندې ډیر شو، نو دی اغا نمبرو تا گوری، نو اغا مطابق دی سرکشی، نافرمانی، خلاف ورزی، بغاوت، ظلم زیاده، باقیده. او دا قلمند خلقو یو قیده کلیه و قانون دا دی نجور کرده، چ کلهما جدد لهم نعمتن، څومره چې الله دې له نعمت نوې تازه تازه ورکړي، مجددو له معصیتن، دوی ول نوې ګناه کوي، نوې جرم کوي، نوې ظلم کوي. ګوري کنا په لچیرا سنوې او تازه شتا تپوس نو چې یې نو دیوم نوې تازه وکي، ناخل کې ناراضي. دی وجنه قران اکثر دا مسله، دا قضیه او دا کلیه د تعجب په لهجه کې پیش کوي چې علم تر انسان تنګوري څومره ناشنا کار دی. ستا مخیل وچره داسی مسئله نی راولی، علم تر تنگوری، او خبر دمر واضح دا چی بستوی پسترگو باندی وینما، علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربیه، تنگوری اغا بادشاہ تا دا طولی دنیا الله ولا ورکړیو بادشاہی، بل څه چاله سن شي ورکولې، د دین نور څه دنیا کې لوی نشته. نو خلق یې رسومره زور لګئی او مهنت کوي او مشقت کوي، نو دغه ځای ته ځان رسوي. نغله الله ټول دنیا بادشاہی ورکړی و، نو مې ناخلی ذکر الله بخپل کتاب دې زاس خلق نو ماستل بد غني چې دا لایق ندي چې نو مو اخلم. ایو کنه د دنیا عزت په اوسره ای دنیا خلق به ډیر ملازی او ډیر عزتونه ارسکی، خو لیکن الله ای زما په نس دې دومره سپک دې، دومره لاندې دې، دومره حقیر دې چیزا دنم ناخلما دیکیم دا دی عزت تی. بس اسی وی چیلم ترے للذی، ایتا نگوری استا خیال ندے اگا بندتا آتا اللہ الملکا چلا لٹولا دا دنیا بات شئی ورکلی. او چکل ابراہیم علیہ السلام راگی دا اللہ طرف ناغو تا پیغام پیش کو، نو حاجا جگڑے شروع کړه چې دا خبره بنکه تا ته اجازت نشتا. دا څه خبره؟ فی ربه، دا بنوې چې زما رب هغه څوک دی چې ژوند دی کول کوي او مړ کول کوي. دا موه ولې دا نور څوک نشي کولی؟ تجدا صفت یواز اللہ لپیش کہیں نو دے نور سر دے دشمنی دا دی سر دے ولی بنیتی دا چیسا صرف دا اللہ پا حق کوئے چی یحیی و یمیت دا خویو اللہ دے چی جوندی کول کئی عمر کول کئی ادا نور چی کئی دا ندی قال انا احی و امیت اغوی اول خزیمہ دا طول انا اول خزیمہ چیزا جوندی کول کولشم مڑا کول کولشم راو لکنا ندوتنا بے راوستو یو بے قتل کو بل بے پری خودو دایو می مڑ کو بل می جوندی کو دا سمرو لے مقابلہ دا دا ولی اللہ پہ احسان کرو دیر احسان کرو نودری دوتا چوری گا بیاو پہ میں احسان کہے ما باندھے احسان کہے تا تظنیم معلوم قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ابراہیم علیہ السلام کو خپل مشن نپری خود پل دعوت یا نپری خود کدی منی کن منی دسر دماکار نشتا زما خپل مسئلے سرکار دے زما خپل دعوت سرکار دے زما دا اللہ پیغام سرکار دے تو خب آگا رسول ما دیکھ عرصوی لگیا بھئی نویوی چی قمقلا زمارا بغا ذات تے چی دا انور را خیجی دا مشرق نام نتدا سے اوکا چی دا مغرب نیراو خیجوان چی تو اے چی واضح غنا زوم کولی شما نبس دا کارو کا وبیت اللذی کفر نبس اغسر دان اخلاس شوین دغا سے خاموش پاتش انسان خود دغا حال لینا نلاوی وز غق نشی کولے وز جواب نشی کولے وز در سرس نشتا دے علوی دم رکے ندا یوازی دغا نو ہر بندہ چی گوری دنیا کی اس خبره کې شک نشته نو پدې کې هو بالکل شک نشته چې نظر واچي پدې اراده باندې او پدې نیت باندې چې ګورم چې الله تابعدار څوک دی او الله نه فرمان څوک دی چې څومره په الله نعمتونه ډېری الله طرف ته رحمتونه پیډېری د دنیا او پسو شی باندې نه محتاج کړي او کرانه ولا پیدا کړي مزدورانه ولا پیدا کړي خلق په دکینه پاسي او قسمه قسم دا له احسان دي کړه اغه نه تفوزو کې چې الله په حق کړي څه نظریه ده څه فیصله ده نوري خبرې پرې ده انوری خبری بی فیدی دی خبرم دا فیدہ من دا دا دا کمال دا چیز اللہ پا حق دی سخیال لے بندہ تال اخوار صدر کلی دی اس کمی در باندی نشتا نو تا دا منی چی وحده لا شریک له آو آو اللہ یو دے شریک نشتا پا نام باندی کما نام باندے یو چستا نم پریوزی کنا پدی پوئی گیا سو ایتا دین نیزان ندے خبر کلے قرآن نیزان ندے خبر کلے تو آئے کنا چپنامے شریک نشتا دا د کلمې معنا نه ده، دا خو ایمان نه ده، دا تا د چانه زده کړی ده، نیا نکنه چې په نامه شریک نشته دی، انورو سره پارسو کې شریک شته دی، خدای سره پیدا کولم کول شي، خدای سره لویولم کول شي، خدای سره علمم کې برابر دی، پارسو کې ور سره برابر دی، بلکې اوچت به یې نه تاسې سوزونه وای چې الله تبارک و تعالی علم نه یو، د تبارک علم وی دا هو تاسو لګیا کنه، د وحده لا شریک له دا معنا الله واحد لا شریک وګڼا په صحیح معنا کې چې څوک الله سره شریک نشته دی په اراده کې فکار کې چاغه سره اراده او کینو کار کیږي او کتشل اراده او کې نن کیږي کټوله دنیا راځه ماشي ایو معمولی وانت کار کوي چې دا وکاو دا وکاو او د الله اراده نه نو نشي کولای دا د الله د پیژندګلې دلیل دی الله په څه پیژنې په دې باندې چې اراده ماته ای فیصلی ماتی سوگندو نماتی بنده با ارادو کی چدا کار بکم واللہوی با اکران ذاتی اوکا کنا بنده با قصدو کی اسباب با برابر کی اب اس کارو شو او چی گوری نویس بنی اللہ پا دیکی یاو دیخا کاغارسو کی مونگا تاسو نا جزان غریبان بلکه انبیاء و گورا ملائک و گورا اغی عاجز دینو نبی علیہ السلام تا ام دا دی خبر علم نو چرا جبریل امین چرازی او مال وحی راولی او مال خبر راولی نو دے پا دے مقرر دے او دے نگران دے او دے اختیار مند دے نو رانگے شپاڑا سورا دے دیر رو دے رانگے چکل راگ نبی علیہ السلام ورطوی چمونگ دے پا انتظار باندی لیم تزورنا اکثر ما تزورنا تو بار بار ولی ناراضی موستا پا تمیو استا پا انتظاریو جبریل امین ورطوی چو ما نتنزلو الا بی امر ربک نمونگ اختیار نشتا مونگ نشولت لیزمکی تا داو جستا دا رب حکموشی نمونگ رازو ورنمونگ وایو چه ار وقتا سر ناسوی ار وخت خپل شیخ سیب سره ناس وې ار وخت خپل پیغمبر سره ناس وې دمو استاد نړن کیږي زکه چې استاد مرتبه هلوې ده کندار چانه لوې اسمانونو کې څوک نشته استاد په شان ته جگني مونږ وګرځو چې غي سره کینو هغه بیا ازرائیلی ناړو چې په خنداري ځلې نه ده هغه سره وسوک کینو یا به اسرافیل علیہ السلامی ناوش پیلینی ولی دا چل کل باوتا حکم کی اگی ذرو دن استشان نشتا خمونگ جتا سر راشو کینو ندومنگ آو سر لسائی شی مونگ تا سکون حاصل شی چل اللہ محبوب سر کیناستو نو اختیارات نشتا لا شریک لہو وحده لا شريك له اختيارات صرف الله او دا صفات خلق نه دی ورکړې الله له چې ته کوم خلق به ورکړې بس کوم خلق همغه تاسو چې ناسو نور چې ګوري کنه نو په دې له باخت دی ښا مستقل او غیر مستقل مستقل او غیر مستقل دا علم دی کم دی کڑی دی دا دې کوم کتاب لیدلې ده دا څومره چې تیر شوی دا دغه والے نه دي دا ټول په دې له باختو ښا کتابونه ګورن دقه لیکلې دي یسړیا استاد دې دومره علم دا فائدہ شو چې غاصل شي نه خلق زنه کو بوسو کې دی او په بوتلې بوسو کې دې وا قیامت کې څه جواب کوي نوې الله چې کوي کارونه هغه مستقل دی بالکل ها دې نور له اسی اختیار ورکړې وي کنه څومره چې دا هغه خواخ شي څومره ولې اختیار ورکړې نو خواخ شي ته جوړ کنه تا خو مکه خبره وکړه کنه خدای ته دې اختیار پرې نه خوړو درځي دین دی ښا مستقل او غیر مستقل پش شکونو په شبهاتو کې غرضول دي نه دا وایي چې نه څوک مستقل شته او نه غیر مستقل شته یو الله دې بس سیارات غسر ولي چې الفاظ تو ګوري د قران آیت تو ګوري د قران آیت تو ګوري د سوره قصص وربک یخلق ما یشاء ویختار دا ستارب دی خاص بس پیدا کول کوم کو غور کولم کوي یخلق ما یشاء ویختار پیدا کولم کوي غور کولم کوي اسمانونه هم پیدا کړی دي زمکه هم پیدا کړی دي اورونه او دریاونه هم پیدا کړی دي لیکن انسان په کې غور کړی دي ویختار دې ورکړي ټول مخلوق کې ملائکه په کې ورکړي دي بیا په ټولو ملائکو کې خاص خلق ورکړي چې هغه پیغمبران دي جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام دې په کې پیغمبران کړی دي دغه دې په انسانانو کې هم بیا چان کړی دي نو یختار دا نبوت او رسالت د پاره پکې خوخ کړی دي دا دا کار دی بیا په دې پیغمبرانو کې چان کړی دي نو باقي کې اخیری پیغمبر پاک په ټولو کې خوخ کړی دي غره کړی دي وربک یخلق ما یشاء ویختار خلقم داغ دي غره کول اوچتول عزت ورکول دام داغ اختیار دے دبل چانشتا نیو دا بسلو دی رسخت چی منگو گورو چی سورا پی اللہ انسان کلی سمرے والا ارسور کلی نمونگو آوی دے وزمونگ نخی ولی دکتا خدا احسان پی دیر دے دغه سره ډیر دی دنیا نعمتونه ارسن دی وزمونگ نخی همونگ داغ نخیو زکا چی زمونگ وس نرسی نچالا سپیڑا ورکولی شو نچالا مال غستی شو نپچا باندی ستر گرستی شو نپچا باندی خپید را بولی شو خدا غز هاوگ سر زورشتا نا دا طول کارو نکولی شو ذکر اللہ پر دیر لوی احسان کرے دا دنیا پر آخی ہے وساتے والا ورکڑے دنیا کے مخکی کرے پر دیر خلق باندی لاغنہ خو پدیتا ما باندی خلق چیرا دے بدا اللہ شکریہ دا کئی دے بدا اللہ دا بندیانو خدمت کئی دے بدا اللہ مخلوق سر احسان کئی مواسات بکئی ہمدردی بکئی خیرخواہی بکئی سمره چې د واسنه کیږي هغه دا سمره چې د واسنه کیږي نو دوه وینه توي دا ناشنا خبره ده نو عقل ځان چې خدای باندې احسان دې سره کړی وي پیسې باندې نه نیمګړې کړې نه محتاج کړې نه پریشان کړې خلق وګوره ته تنظیم ری خپل وبنومي او ستار څه د سن خبر نه اړو تعالی خدای الله ډیر بندگی پکار و ډیر عجزی پکار و او ډیر جلاو فریاد او چر وخت کې الله ته شکریا ادا کول کنه ابله مسئله دا حقایق دا دي کنه ښا تباخ په دې باندې دا وګناون نه دی او سره چا سره زیاتې یو کې ظلم کوي نو دا کارو تباخ نه او کینو ما پشي یا دا غي حوز ادا کینو ما پشي صحبو کی کنه ښا ولیکن دا غلطه عقیده دا ډېر لوی ظلم دی سرا دور نعمتونو احساناتونو اللہ تا نا یو خبر غواری چی دار سا دا تفریدی نوارم دا بس خطا دما یو خبر امنا چی اللہ تو شرک بیشے آم ما سر شرک مکوان بس دیست تپوس دا ننکو ما کتا زماری دخ دیر زمانو خوڑو چنه دی خوخیگی نخره خیر دی قطار ار قسم لباس قیمتی واچو نو خیر دی دستا سر لایق دی دا پتا بانده روک ندی ولیکن دا کار مکوا خوا چلا تو شرک بیشه اما سر شرک مکوا چیز ما کم حق دی نو آغا بل لمور کوا لهو دعوت الحق دا اللہ حق صدی چی آواز و تکوا چی اللہ یا مالکا یا رازقا یا پروردگارا اللہ پا دیر دیر خوش آلی توبا حدی چی خلی پا بیارتا کئی نو غیر اللہ تا آوازو نکی نا اللہ را بلزتوی چی پاگلا کدا کار خوې نو ما به تویلیو کنا چې خو کارونه یې خو ما ته توخو چې کلمه وایې دا خو کار دی مونږ کوا دا خو کار دی روزنی ساده خو کار دی زکات ورکوا ما ته تویلې حج او عمره کوا زما عبادت ته واو چې دا دور به در توی کنا نو دا به مې د تویلیو کنا چې دا پلانې چې دی دا زما ولی دی او ما بخل دی او ما ولا اختیارات ورکړیم نو بس ما فریدا چې څه ضرورت یې نو زل ځان رسوا ما به ویلو کنه الله یې زه خوچانه یری غمنا شرمې غمنا او تنه ګوري چې تاسو مې زمون عظیم شان کتاب در لګلې اندازې کې مې سویلې نه دي نو چې دا دوره مې د توینو تابه مې د تروم ویلو کنه په یو غټ کې الله وی چې کله ما پیغمبران غره کړل نو تاسو ته مې وی پټ پنا خبره هو نه الله کنه هغه ځان خبره پټې نه کنه چې غره مې کړل نو تاسو ته مې وی چې ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين اي خلقو خبر شه الله آدم عليه السلام ورکو پیغمبري ولا ورکلا ټول انسانانو نیکي کو جنت کې ولا ځای ورکو ملائکو ته سجدا وکړه وای سپټکلی هونه دي کنه ارزې خولي دي کنه نوح عليه السلام غوړک ابراهيم عليه السلام غوړک انبيي غوړک الله يستفي من الملائكه رسلا ومن الناس الله غوړک یې کنه ملائکه کوم پیغمبران انسانانو کوم پیغمبران نو چې کله دې کار نو مونږ ته وي نو دا کوم دی چې ته وایې چې دا دا خدای نازولی دا کم ځای کې دا کم ځای ویلی دا او تا دا خپلی گیڑی نووی دا اللہ استانت نگواری چی داس خبری کن استانت خپل وحدانیت واری چی دا واحد لا شریک و ما سر و شریکان نجوڑے صرف دید پار میں پیدا کرے بل سلنا اللہ لی عبدون چی دا ما بندگیو کی یعنی ما یو گرنی چی ما تا واحد لا شریک وی بس دید پارم پیدا انن چی گورو نار سلے پا دوی باندی خفا دی پا دی مسلے باندی خفا دی پا نورو نا نورو تا لگی آیا دا خیراتو نو تاوایا دا ختمو نو تاوایا دا ذکرو نو تاوایا دا دمو نو تاوایا دا تاویدو نو تاوایا وایا وطا یرا خوی او کنا داوی خدای پیدا کلی دا دید پار کنا دوا مانی وکی دادی ورطاوی چه بغیر دا اللہ نه ایس سوک سنشی کولی نه نبی کولی شی نه والی کولی شی نه پیر کولی شی نه فقیر کولی شی نه ملنگ کولی شی نه درویش ایس سوک سنشی کولی ایداو گو راولی آنمانی کنن نور خو خلق ده مای نور پسخ دی اخوالی خو دغا ده کنن چه اللہ سر شریک نمانی نوی نور خو خلق ده دا خبره خانه ده و یه ده اغا ده خوالی خبره ده کنه که ده خبره تا کرا لنو تبا هم خو خلقو کرا شه خو تو مجبوره اینو تا ده اغی نه زن نشه خلاص اوله پلانی بابا ویلی دیو زمون ده کلی پلانی مشر استاد ویلی و اپی جی سیب ویلی و یه اغی پی ورغلی دی خواه اپی جی دی پا ورغلی دی آو چه دا عقیده ایلی که دا تاجی سووی که نا ملاغی تا پوس مکوا چه دیو سلی عمر پا دی که تیر شی چه پا خلی که ام شرک دی پا زلکی ام شرک دی پا تاویدونو که ام شرک دی پا دمونو که ام شرک دی پا دورها دا خدای پیر اخلاس ای کولا پا دورها دا سلور والو یارانو دان ساته تو بخدای ستا مولا بابا دست تیر شوی ستا مشر مولا دست تیر شوی تا داغی سیبتو نکه وزدان و سر اغر که چی تا داغی سیبت که خو پاگی خوشا لے کنا نو خدای با داغی سر مرگری کل تا کی گانای با گرده نو دا مطلبو چې سوره مون ګورو دنیا کې چلا چا سره ډیر خکړی دی نو هغه سره ډیر بد کوي چلا په ډیر احسانات کړی دی نو هغه ډیر ناشکری کوي چلا دنیا کې په ډیر څه پوره کړی خوشاله کړی دی نو هغه ډیر نافرمانی کوي نا ولي مزا دین دیتا وینو تا دین شکل دیر ناشنا دی طریقه دیر ناشنا دی نرالا و توی دی دیر ناشنا دی دیو جن خلق دیتا نیتا یار خلوی دا تول خلق دا سی دی نو تبا ام پا کیه کنا تا با این دخده سمره احساناتا و نعمات تی او بیا خصوصی احسان گورا مال دولت خصدورا شی نده اگو دنیای شی ده لاز خیره ده خلوی نعمت پا دنیا کی علم ده چه اللہ چه اللہ ورکی او داغی حالو گورا کچ قیامت کی ودا طول جزانی ناچور پسی روانو اخو گمانو نیپی کول کنه چه تاسوی زمونگا استاد داسه و دیر برکتی و ولمنی منسکی دا دا جزان خود نی خبر نو دی با قیامت کی مور پس روانی چی استاد صحیح کوئے نو چی ملائک اراغیر کی کنا قرب گروپ جوڑ شی ادیو گوری نو دی با ام چگی کی چی ربنا ان اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا یا رب زمونگا منتس پتوا لستونی منگا سا خبرو دا زمونگا مشرانو دا زمونگا عالمانو دا زمونگا بزرگانو دا زمونگا باچاگانو دا سیر خواندانو همون ور پس روانو فاضلونا السبیلا قرطبی وی مونږه د توحید نه بل په لواړولو ورګه چې بیا نه کوي که څه ودا چیږي وی ښا نو یې سکیږي نه کنه کته ډیره چیږي وای اسی به وای کنه نن خپل صفایي وکا نن دغه کبره او د سعادت او د روسا او نزانو ساته نن هغه ته خپل راهنما موایا خپل مشر موایا زکات ته سخول ندی ته په سپوی تر توحید نوم اورېدل او چرته دنیا کې ته د قران د ترجمې نه خبر وي چلیف لام میم د دې په معنا لا پویږي ذالک الکتابو دا هغه کتاب دی ته دا چا دا ویلو نو دا ولي مولان نو کپټ کیه نو که مصلی نو که امامتی نو سینو او تی پا من یرغب که والی ارسی دن آغستی دی تی پا زن نی پوا کلی دا دین نینی خبر کلی دا کلمه نینی خبر کلی دا جنازه نینی خبر کلی جنازه نرازی بیرادا تکبیرو نو آیا نن خطو دیو ماشوم نتا پوسو کا وی ما تا مدومن ترجمهو کا ما تا جنازی ترجمهو کا ما تا دواگانی وایا چی چغیگی کنا نا ولی سو چلی نا مولان داغی نغٹ تی نا نا علم داغی نزیاد تی نا خوزلو کی یر رالا چی قیامت کی والا تا پوس کئی چتا سليمان رانا در کړی و ما د خپل دین نه خبر کړی و د دین د لارې نه خبر و نو تاسو د خلکو د سنن خو دې سله ناستو کنه د علم یوازې د مولاو دیو څخه چل کې دیو چا پسې دی دیو دین د چانه د کې دیو کلمه د چانه د کې دیو قران د چانه د کې دیو دمان ده ترجمه او ده جنازه ترجمه او تیمم ده چان از ده کئی چطاو تنار سراون غارل نو لوی ظلم داره لوی نعمت علم ده لوی نعمت علم ده او چه چال اللہ ور کرده ده نو اغا خوندی کرده ده بس اغا خل نوازه زان لے پی کار روان کرده ده د ځان نه یو استاد جوړ کړل دی یې ناظم صاحب جوړ کړل دی یې متمم صاحب جوړ کړل دی یا د څوکلی یې مفتی صاحب یا قاضی صاحب جوړ کړل دی او مکتب کې ناشته یې نه کته چې مکتب کې ناشته نه خلق وس چل کې بار چې په دې شرکونو پراته دی په دې زیارتونو پراته دی په دې درگاہونو پراته دی جماعت کے خلق نشته دے و درگاہ کے ڈیر دے جماعت کے سوال نکی والتا کی دا خدین نگواری و داغا نگواری چی خزانی ڈکی دی نو دی تا سوائے نا چی خلقو غر کی گئے گوارے مخلوق سرس نشتا گوارے دا مخلوق پلاس کے خیر او شر نشتا گوارے چی سوالے نو دا اللہ نگوارے درکلی دی سکمی خو نشتا خو بیام ضرورتی نو بندتا و ندرے گی تو خدای دې لپاره پیدا کړې چې ما ته بوي ما نه بغواړي ما ته پریاد تللنو مخلوق تا دري دي دا الله سره سخت دښمنی وکړه دي ته الله ذاتيات ويخه او چې کوم ذاتي دښمنی کنا نو بخوا بادشاہانو باغا عمری قید که چه بس سو پر زمان بادشاہی دے وجیل کی پروتی زکر دے زمان تختول ٹکی نو مشرک دے خدای تختول ٹکی دے و طول عمر جہنم کی چه سو پر اللہ شتین دے وطن بار کی دا داغا ذاتی دشمن دے کنخا نو دا غم نعمت تے و دا غم نعمتو ندی و مخلوق دا اللہ دا نعمت شکریہ دا نکلا دیونه وی چې الحمدلله خدای تمام صفاتونه د خدای توپ ستادي بس د بل چا به هیڅ صفات نشته ده دا څومره اسانه خبره ده په دې اوسلې نه پوي اسومره خلق په پوي انشاء الله تیارون اخلاص کو دې ټول و شرکيات نه کول ول دا ټول نو وخت په دې مصیبت باندې وګړه چې الله خو خواره راوستو رانځ دې کړو نو بس رنه ولا په زړه کې واچولا خوشاله شو رضا شو څومره لوی نعمت حاصل شو اذانو راکاږي وږي تختی الله راکاږي وږي تختی ویننه ما ته به دین خبر نه کوي او دی وی خلق گمراه کی خلق خراب وي نو بس حق پرس په غاړه خو صرف بیان دی دعوت دی پیغام دی خبر اخکار کول دی صفا انور اختیارات د الله دی حضور چې عقل حیران دی په دې کې چې الله مونږ خوای چې سوره تا په چا نعمت کو دوره باغ تا په سوې لاس ګرځي چې ماته د خدای صفاتونه او خیا ماته د خدای قدرتونه او خیا زه خدای رضا کوم ما سره ډیر خکړی دی هغه اگر دی په پیرانو په بلنګانو باندې خزی ولا بوزیو شپیو سره تیریو د انسان دی دا په دغه کې عقل لې چیمان نه ای غیرت نه ای عقل نه ای انسان خو په دې انسان دی کنه واخر دعوه.